Leclerc. Margaryna Kasia w cenie złoty 39 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Leclerc. Żegnamy reklamy. Program Trzeciego Polskiego Radia, jest czwartek, 10 września, minęła 6. Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska z nagrodą specjalną polskiego Davos. Z koronawirusa wyzdrowiało wczoraj 2 razy więcej osób niż się zakaziło. Pomnik upamiętniający powstanie Solidarności przed kwaterą główną NATO w Brukseli. Swiatłana Cichanouska z nagrodą specjalną polskiego Davos. Liderka białoruskiej opozycji odebrała wyróżnienie podczas forum ekonomicznego w Karpaczu. Dedykowała je wszystkim tym, którzy walczą o prawa obywatelskie i wolność Białorusi. Przemysław Lis. Swiatłana Cichanouska powiedziała, że w Karpaczu reprezentuje każdą Białorusinkę i każdego Białorusina, którzy poszli na wybory, a dziś pomimo przemocy i agresji wciąż walczą z dyktaturą. Jak mówiła, to właśnie im dedykuje tę nagrodę. To nie tylko moja nagroda, to nagroda każdej osoby, która walczy o naszą wolność oraz o przyszłość i bezpieczeństwo Białorusi. W laudacji dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sławomir Dębski posłużył się słowami Mahatmy Gandhiego. Najpierw was ignorują, następnie się z was śmieją, potem z wami walczą, a na końcu wy zwyciężacie. Wczoraj Swiatłana Cichanouska odwiedziła także Warszawę, gdzie spotkała się m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim. Karpacz, Przemysław Lis, Polskie Radio. Podczas wieczornej gali nagrodą firmy roku uhonorowano również Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, m.in. za wygrany proces z Gazpromem dotyczący ceny gazu. Pierwszego dnia forum nagrody Człowieka Roku 2019 odebrał prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Białorusini mieszkający w Białymstoku wieczorem okazali solidarność ze swoimi rodakami. Protestowali kolejny raz przed konsulatem generalnym. Jestem obywatelem Białorusi i mnie bardzo niepokoi, co się dzieje na Białorusi. Po prostu szok. Nie mamy innego wyjścia, jak przychodzić wspierać, chociaż tutaj, pod konsulatem białoruskim, bo konsulat białoruski w ogóle nie reaguje. To, co się dzieje na Białorusi, to niemożliwe w naszym wieku. Giną ludzie. Myśleli, że mamy wolność i swobodę, ale my nic nie mamy. Teraz Białoruś żyje bez prawa. Oglądamy internet, widzimy, że nasze Białorusiny walczą nadal za wolność w Białorusi i my chcemy, żeby ich to wspierało. Dopóki, ja myślę, nie będzie zmiany władzy, będziemy tu chodzić. Protesty białoruskiej opozycji w Mińsku i innych miastach nie ustają od 32 dni. 2 razy więcej osób wyzdrowiało niż zachorowało. Wczoraj było 421 nowych przypadków koronawirusa. 11 chorych zmarło, wyzdrowiało ponad 1000 zakażonych osób. Najwięcej nowych zakażeń, które pochodzą z ognisk rozproszonych, było w województwie małopolskim. Mamy ognisko rzeczywiście w szkole podstawowej w Krakowie. Ale to nie jest aż tak duża skala, jak mieliśmy poprzednio, czy to były te duże zakłady pracy, gdzie pracowały tysiące osób i setki były osób zakażonych, czy to były kopalnie. To są w tej chwili naprawdę ogniska rozproszone, niewielkie, które dość łatwo służby sanitarne mogą ograniczyć. Mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 22 tysiące testów w kierunku koronawirusa. Premier poparł ustawę o ochronie zwierząt. Projekt zakazujący m.in. hodowli zwierząt futerkowych przygotowało Forum Młodych PiS. Mateusz Morawiecki, odpowiadając na pytania internautów na jednym z portali społecznościowych, powiedział, że wiele spraw w Polsce cierpi na tym, że są postrzegane jako lewicowe lub prawicowe. Humanitarne traktowanie zwierząt, ulga w cierpieniu, tam gdzie to cierpienie naprawdę jest niepotrzebne, nie jest ani lewicowe, ani prawicowe. Należy po prostu do naszego kanonu, do kanonu człowieczeństwa, do traktowania, jak święty Franciszek mówił, braci mniejszych, czy w ślad za jego tradycją, tak mówimy precyzyjnie rzecz ujmując, traktowania w odpowiedni sposób, w sposób humanitarny. Dlatego ja się cieszę bardzo z tej akcji. Projekt zmian w prawie dotyczącym ochrony zwierząt ma trafić do Sejmu jeszcze w tym tygodniu. Obok zakazu hodowli zwierząt futerkowych ograniczony ma być ubój rytualny czy trzymanie psów na łańcuchach. NATO uczciło 40. rocznicę powstania Solidarności. Przed kwaterą główną sojuszu w Brukseli jego wiceszef Mircea Geona uroczyście odsłonił kilkumetrowy pomnik ku czci Polskiego Związku. To napis Solidarność Beata Płomecka.

Tak, tak to jest, jak się niespodziewanie znajdzie na półce płytę, której się dawno nie słuchało. I tak, wczoraj Michael Hutchence, dzisiaj YouTube, to oczywiście wszystko fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Batman Forever. Kto wie, może na jutro też coś z tej płyty dla Państwa wybiorę. A co dziś w programie? No, dowiemy się, ile jest jeszcze rolnictwa na polskiej wsi. Wieś to nie jest sanatorium i wieś to jest miejsce produkcji rolnej. Wchodzą nowe techniki, na przykład GPS, dosyć powszechnie i o to też pytamy. Będzie to duży skok cywilizacyjny, na pewno spis to pokaże. Odwiedzimy pierwszy w kraju szpital, który powstał w ramach tak zwanego partnerstwa prywatno-publicznego. To jest łóżko do porodu? Tak, to jest łóżko do porodu. Tak jak mówię, gazy medyczne, też gazy medyczne dla maluszka. Prysznic typu walk-in, tak żeby stworzyć jak największy komfort dla osoby, która tutaj... My jej tak naprawdę towarzyszymy w takim biologicznym momencie życia. To nie jest przecież choroba, bo ciąża to nie choroba. Będziemy także na targach przemysłu obronnego w Kielcach. Zestaw przeciwpancernych min kierowanych, pierwszy raz u nas pokazywany. Jeden taki system może pokryć powierzchnię 700 metrów na szerokości i około 40 na długości. Główne jego zadanie będzie to, że będzie na pewno odstraszał przeciwnika. Dwa razy się zastanowi, nim wjedzie w dany teren. No i tradycyjnie odpowiemy na pytania z kosmosu, a także będziemy mieli dla naszych słuchaczy książki doktora Tomasza Rożka Nauka to lubię. A poza tym oczywiście dużo dobrej muzyki i ja od razu zerkam do kalendarza. To był rok 1963, dokładnie 10 września John Lennon i Paul McCartney odwiedzili w sali prób grupę The Rolling Stones i skomponowali utwór I Wanna Be Your Man, który stał się drugim singlem Stonesów. I wanna be your man. Yes, I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. Yes, I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I Wanna Be Your Man, utwór skomponowany przez muzyków The Beatles dla grupy The Rolling Stones, no i potem także nagrany oczywiście przez The Beatles, więc może kiedyś przypomnimy sobie także wersję już autorską twórców tej piosenki. Wracamy, sięgamy do polskiej muzyki, przed nami grupa Dumplings i utwór tytułowy chyba z ostatniej płyty grupy Rai. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Tak, powiedziałem, że to prawdopodobnie ostatnia płyta grupy Dumplings, chociaż chyba to było takie czarnowidztwo, bo przecież grupa wprawdzie zawiesiła działalność, ale nie powiedziała, że kończy, więc mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję, by słuchać nowych dźwięków od tej niezwykłej formacji. A teraz przenosimy się do Szwecji. Wczoraj słuchaliśmy jednego utworu grupy Smash Into Pieces, Wake Up, wtedy pięknie nam się wpisał. To może dzisiaj kolejny singielek z ich nowego albumu, utwór Big Bang. I feel like dynamite. Nothing can stop me now. 'Cause when the time is right. to hate, that will stop being addicted to in our dreams. Ooh, I refuse, I won't obey, 'cause I see the game you play, and I'm here to take away your crown. I will shut you down. I feel like dynamite, nothing can stop me now, 'cause when the time is right, I will go bang bang. With a big bang bang, I will go bang bang. With a big bang bang. Bang bang. You got power to control, make us blind and rule us all, but I'm killing it in darkness too. I got skills, ooh. Yeah, I'm here to get it done, riding like the chosen one. I will send you 6 feet underground, I will shut you down. I feel like dynamite, nothing can stop me now, 'cause when the time is right, I will go bang bang. Big Bang. To podobnie jak wczorajszy Wake Up, wizytówki najnowszego albumu grupy Smash Into Pieces, płyty, która nazywa się Arkadia. A my wracamy do polskiej muzyki. Renata Przemek wydaje właśnie bardzo fajny album. Renata Przemek i Mężczyźni, na którym mnóstwo ciekawych duetów. I na dzisiaj wybrałem duet, który Renata zaśpiewała z Arturem Andrusem, a utwór nazywa się Nie Mam Żalu. Niczego nie chcesz poza mną od losu, najgorszy to sposób. Nie możesz bardzo tak się przyzwyczajać, to dla mnie jest kara. I nawet wtedy, gdy mnie nie dotykasz, to patrzysz i wzdychasz. A słowo złe, co między nami stanie, ty puszczasz nie pamięć. Gdy staje się dla ciebie już nałogiem, to wolę iść z wrogiem. I czuję blisko twój nieziemski lament, więc znikam na amen. Bez ciebie wszyscy prawie tracą szansę, chcesz mieć mnie awansem. Bez ciebie już nie mogę zrobić kroku, daj wreszcie mi spokój. Podobać chcesz mi się na każdy sposób, gdzie ty masz kręgosłup. O moich ustach marzysz bez wytchnienia, miej trochę sumienia. Nie możesz się powstrzymać od dawania, ja tego zabraniam. Pomyślę o tym tylko, co ja zrobię, gdy przyjdzie dać tobie. Nie mam żalu do nikogo, sama sobie, czy bezdrowie. Gdy podejdzie jedno z dwojga, to pomyśli źle o tobie. Mam dosyć twoich zagrań politycznych, wysiadam psychicznie. To wbrew logice, nie do pomyślenia, że ty się nie zmieniasz. Choć byś przez to dziurę miał z biografii, już za mną nie trafisz. A skoro więcej nic już się nie stanie, to żegnaj kochanie. Nie mam żalu do nikogo, sama sobie, krzywdę zdobię. Gdy odejdzie jedno z twojga, to pomyśli źle o tobie. Nie mam żalu do nikogo, sama sobie, krzywdę zdobię. Gdy odejdzie jedno z twojga, to pomyśli źle o tobie. Renata Przemek i mężczyzna Artur Andrus. Oryginalnie ten utwór pojawił się w 1999 roku na płycie Hormon, no ale teraz na nowo zinterpretowany na płycie Renata Przemek i mężczyźni. Po prostu brawa dla państwa. Brawa dla państwa. Nosowska. Ja rozumiem Cielecka, Ostaszewska czy Herman, po mistrzowsku zbrojona, nadziana wdziękiem powłoka. By podziw znieczulił, by plecy gładko wszedł, żeby nie palił tak, ze stratą w parze szedł. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Ja rozumiem, że ciężko z nadmiarów wybrać tę jedną, gdy zalega ci w workach masa nasion boleśnie, ale żeby aż tak nisko lecieć i by mogła dupą się mieć się w kolekcji dać. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Bucha szampan, bucha szampan. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Bucha szampan, bucha szampan. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Bucha szampan, bucha szampan. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Bucha szampan. Gdy na poduszki opadniesz, losy opróżnisz całe, zatkasz głodny jej dziób, pracować zacznie znów mózg. Patrz przez okno jak lecę, wiatr dmuchawce mnie niesie. Kłaniaj się bladzi ode mnie, szwagrów pozdrów koniecznie. Brawa dla państwa! Nosowska i brawa dla państwa. Jest dokładnie minuta po wpół do siódmej. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na skrót wiadomości. Nagroda specjalna Forum Ekonomicznego w Karpaczu dla liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej za działalność na rzecz demokratyzacji życia w jej kraju. Wcześniej w stolicy opozycjonistka spotkała się z Białorusinami mieszkającymi w Polsce i studentami Uniwersytetu Warszawskiego. Mówiła, że Białorusini protestują w obronie swojego prawa do głosu. Jesteśmy w środku naszej walki. Nasze protesty nie wygasną. Przekroczony został punkt, z którego nie ma już powrotu. Wcześniej Cichanouska spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim. Szef rządu mówił, że Polska zabiega, by sprawa białoruska była obecna w stolicach wszystkich krajów Zachodu. Walczymy również o to, żeby sprawa białoruska była cały czas żywa na forum międzynarodowym w Unii Europejskiej, w Brukseli, ale także w Waszyngtonie i we wszystkich demokratycznych państwach świata. Premier przekazał Swiatłanie Cichanouskiej symboliczne klucze do domu białoruskiego na Saskiej Kępie w Warszawie. Siedziba Prawa i Sprawiedliwości będzie dziś centrum politycznych wydarzeń. O 14 rozpocznie się tam kolejne spotkanie liderów PiS i Zjednoczonej Prawicy na temat nowej umowy koalicyjnej i rekonstrukcji rządu. W tym miesiącu były już dwa takie spotkania. Zmiany w rządzie zapowiedział w lipcu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ma do nich dojść na przełomie września i października. Setki domów zniszczone przez pożary szalejące w stanie Oregon w północno-zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Gubernator Kate Brown mówi, że w płomieniach może zginąć wielu ludzi. Bardzo duże zniszczenia są w miastach Detroit, Blue River, Phoenix i Talent, z których masowo ewakuowano mieszkańców. Ogień strawił ponad 120 tysięcy hektarów ziemi. Pełny serwis Trójki o 7. Zapraszam. Dziś może przelotnie popadać, zwłaszcza przed południem. Potem pojawią się rozpogodzenia. Napływa do nas chłodne powietrze. Termometry pokażą 18 stopni na północy, w pozostałej części Polski do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, Marian, Media Expert świętuje urodziny. Ojojojojoj, a my nie mamy dla nich żadnego prezentu, Barbara. Nie szkodzi, Marian, to oni mają dla nas. No co ty? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Laptop gamingowy Asus, grafika GeForce GTX, teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung 65 cali, 4K Ultra HD, teraz taniej o 1000 zł. Media Expert. Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnez to i witamina B6. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnez. Aflowarm. A to znasz? Przychodzi licznik prądu do żabki, słania się na nogach i mówi: jestem wyczerpany. Na nogach się słaniał, przecież licznik nie ma nóg. Nie żartujemy. Teraz w każdej żabce kupisz doładowanie energetyczne. Żabka. Mały, wielki sklep. Regulamin i cennik na żabka.pl. Czy wiesz, że wątroba jest źródłem witalności twojego organizmu? Zadbaj o nią, aby zmęczenie, spadek nastroju czy ból w górnej części brzucha nie przeszkodziły ci cieszyć się latem. Pomoże ci w tym Essentiale Forte z fosfolipidami niezbędnymi, które regenerują, wzmacniają i chronią komórki wątroby. Wybierz Essentiale Forte i zacznij dbać o wątrobę już dziś. Essentiale Forte 300 mg kapsułki. Jedna kapsułka zawiera 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Substancje pomocnicze o znanym działaniu. Olej sojowy, etanol. Wskazania. Essentiale Forte jest roślinnym produktem leczniczym stosowanym w chorobach wątroby. Zmniejsza subiektywne dolegliwości, takie jak brak apetytu, uczucie ucisków na brzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub przebiegu zapalenia wątroby. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną, soję, orzeszki ziemne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny Sanofi Aventis spółka z o.o. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do tej pory było dość dynamicznie, więc troszeczkę uspokoimy nastrój, ale też nie za bardzo. A to dlatego, że za tydzień i jeden dzień pojawi się w końcu długo oczekiwany pierwszy solowy album gitarzysty znanego zespołu Riverside, Quidam, Tria, Meller, Gołyźniak, Duda. Tak, Maćka Mellera. To jeszcze na razie fragmencik singlowy, bo na dźwięki z całej płyty, jak mówiłem, musimy poczekać jeszcze kilka dni. Maciej Meller i Frozen. I froze in a strange pose with tight legs and tied arms. Under my finger from the Frozen i Maciek Meller z płyty, która ukazuje się, jak mówiłem, za tydzień i jeden dzień. I z tego, co wiem, Maciek obiecał, że jak już płyta będzie fizycznie w naszych rękach, to postara się nas tutaj odwiedzić. Będzie bardzo miło. Z tego, co wiem, Maciek bardzo sobie ceni życie poza zgiełkiem miasta. I teraz jest pytanie. Ile jeszcze rolnictwa jest na polskiej wsi? Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, najlepiej sięgnąć do źródeł i twardych danych, a te gromadzi Urząd, Główny Urząd Statystyczny za sprawą powszechnego spisu rolnego. Badanie trwa od początku września do końca listopada. Dane z powszechnego spisu rolnego pokażą, ile w obecnej polskiej wsi jest tej dawnej, którą pamiętamy z lat dzieciństwa albo wspomnień naszych przodków. Spis jest to taka niepowtarzalna okazja, aby zebrać bardzo szczegółowe informacje dotyczące wielu aspektów działalności rolniczej. Dominik Roskrót, prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Zakres tematyczny, który jest bardzo istotny dla naszych głównych odbiorców, organy administracji publicznej, nauka i różnego rodzaju stowarzyszenia, grupy rolnicze również, które poszukują pewnych informacji i zwracają się do nas z takimi zapotrzebowaniami. Będziemy dysponować bardzo interesującym materiałem, który sukcesywnie po realizacji spisu będziemy udostępniać. Materiał z powszechnego spisu rolnego da też odpowiedź na pytanie, ile jest jeszcze rolnictwa na polskiej wsi. Wieś to nie jest sanatorium i wieś to jest miejsce produkcji rolnej. Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Dzisiaj rolnik jako mieszkaniec wsi jest w mniejszości. W rolnictwie trudni się 10-20% ludzi, żyje z tego i chce to pracować i rozwijać się. Reszta są pozostałymi mieszkańcami, byli kiedyś producentami rolnymi albo sprowadzili się z miasta i chcą tam mieszkać. Ci, którzy zdecydowali się zostać przy produkcji rolniczej, modernizują swoje gospodarstwa. Spis rolny pokaże, w jakim stopniu i w jakim kierunku. To jest trend specjalizacji. Wchodzą nowe techniki, na przykład GPS, dosyć powszechnie i o to też pytamy. Artur Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa w Głównym Urzędzie Statystycznym. Komputery pokładowe, to staje się standardem w pewien sposób. Ta modernizacja produkcji rolnej następuje w bardzo szybkim tempie. To się dzieje z roku na rok. Musimy też popatrzeć na to właśnie od tej strony regionalizacji, jak to jest rozłożone w kraju. Więc to są takie trendy, które w tym rolnictwie można sobie scharakteryzować i obserwować i spisy potwierdzają albo przyspieszenie pewnych trendów, albo zmniejszenie się natężenia danego zjawiska. Pokazujemy to w naszych publikacjach. Struktura wsi stała się inna. Mamy mniej rolników, za to gospodarstwa. Będzie to duży skok cywilizacyjny, bym powiedział. Na pewno spis to pokaże. Waldemar Dębczak, przewodniczący Związku Śląskich Rolników. Na przykładzie mojej wioski mogę stwierdzić, że na przestrzeni ostatnich 40 lat zniknęło 75% gospodarstw. Gospodarstw jako budynki, bo powierzchnia pozostała ta sama. Struktura upraw się nieco zmieniła. Hodowli bez wątpienia się zmieniło. Kiedyś w gospodarstwie można było spotkać wszystkie gatunki zwierząt. Dzisiaj są specjalizacje. Widzi się też politykę Unii Europejskiej, która bardziej jednak wspiera te gospodarstwa rodzinne. Również polityka naszego państwa jest taka. Ale że koń się uśmiał? Oj, nieładnie, panie koniu. Materiał przygotował Michał Fedusio, a my wracamy do muzyki. Skoro był przed chwilą jeden z najlepszych polskich gitarzystów, to teraz czas na jednego z najlepszych amerykańskich gitarzystów, Joe Bonamassa. Niewątpliwie takim mistrzem gitary jest. W październiku wyda nowy album Royalty i ten album promuje utwór Why Does It Take So Long To Say Goodbye? desperation. Our candle burns no more. Everything we know takes us so far away. Trace your steps back. Don't let them guide. Another rainy night, tears from the endless fights. Oh, I carried you on my own. So take the luck you've had and pretend you. So long. tylko odezwał się Joe Bonamassa, usłyszałem słuchawce. Wow. No tak. Joe Bonamassa wie, jak wywołać efekt wow. To fragmencik nowej płyty Royalty, która ukaże się 23 października. Jak mówi sam artysta, była inspirowana takimi jego starszymi kolegami jak Jeff Beck, John Mayall, Eric Clapton czy zespołami Cream i Led Zeppelin. Mam nadzieję, że niedługo będę miał kolejne dźwięki z tej płyty, więc bardzo chętnie z nimi się z Państwem podzielę. Autopromocja. Nasza akcja stadionowa znów dostępna. Trenerzy czekają na stadionach lekkoatletycznych w całym kraju. Mimo ograniczeń w liczbie uczestników można ćwiczyć. Dzięki temu wzmocnią Państwo odporność, a sportowego ducha zbudujemy wspólnie w cyklu Biegam, bo lubię na antenie Trójki w każdy czwartek o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. A ja szybko zerkam do kalendarza i okazuje się, że dzisiaj jeden z artystów ma powody do świętowania 70. urodzin, a tym artystą jest Joe Perry, na co dzień oczywiście znany z zespołu Aerosmith. I tak sobie myślę, że wrócę trochę wspomnieniami do pierwszej wizyty tego zespołu w naszym kraju, gdy pojawili się na Stadionie Gwardii w Warszawie, promowali wtedy album Get a Grip, a na nim pojawił się taki fajny przebój. Sporo było ballad, ale jeden utwór był naprawdę dynamiczny i trochę chyba sprawił, że Aerosmith zrobiło się znowu głośno. Living on the Edge. There's something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. We're living on the edge. The world today, the light bulb's getting dim.